gelir öte öte, ben yanıyorum tüte tüte, ben yanıyorum tüte tüte. Asker oldum gidiyorum Toros dağlarından öte, Toros dağlarından öte. Gel yanıma Türkmen kızı, sen ağlar gey ben kırmızı. Çıkalım yayla düzüne, sen gül topla ben nergisi. Gel yanıma Türkmen kızı, sen ağlar gey ben kırmızı. Çıkalım yayla düzüne, sen gül topla ben nergisi. Yar bahçenizin gülleri şak şak öter bülbülleri, şak şak öter bülbülleri. Yaktı beni gün eyledi Türkmen kızının dilleri, Türkmen kızının dilleri. Gel yanıma Türkmen kızı, sen ağlar gey ben kırmızı. Çıkalım yayla düzüne, sen gül topla ben nergisi. Gel yanıma Türkmen kızı, sen ağlar gey ben kırmızı. Çıkalım yayla düzüne, sen gül topla ben nergisim.